ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فينا وفيكم، حياكم الله وغفر ذنبكم. نعم، بنتي وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. ما نفع يا ودري يا دونغري سني ينادي ان شاء الله يوني فدي من نادي دون ان كالانتا فون المناسبه ما انا على غوند حقني اي غير سن جنغري جوندي اي هانكلي ما انا هدو وني كدوني رال نانغو جيرال حقني ماي. لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة أحكام الصيام، لكم الله سبحانه وتعالى سبحانه يا آجي جدبي لكي ينده نعوه يقورك أعقب ذلك بذكر أحكام الحج. يوري مجوكرين هالقل بنغ الحج، لأن شهوره تأتي مباشرة بعد شهر الصيام. أبي ليجي هاجي هل بي هاجري إدين غرا درت چاغال گاسغول كوارك لي بي هاجي فودا. وأما آية القتال نويد آية دي حري حال جيار يكال هانكنده لومبي دي حقوله آية جي kiite korka de kanyi wadde ko ngarten hande fa kale hande hala hajju ko ay je ngoli don kale hala ki hala kitab hala hareji kalun do hanki jihad wa ardan li bayani hukmin hamin wa bayanul ashharul mana dum waji bange alhamdulillah bange kiiteji afami kubudi kiiteji kubudi wale musalam tan hamin ko on kimira di san sabi afere jihad ngal himira san mo lombi dum hakuna din halaji didi e mo lombi dum hakundum halaji didi e kasen yorun ashhurul hurum yorun lebbi a karmuri walde wade der mu e wobbi kal lebbi karmuri walde wade murundi kanji woni lebbi haji yutu e kasen hono umra mo kanko sallallahu alaihi wasallam mo faddano e murum amal ko de biya e mi mo yottata ko kabato e falimu dum wanno ko e zilka ada wanno ko e shutoran en je lebbi haji e wanno ko e shutoran je siwtoɗa ɗum wartuno kase mo wuuri eɓe landini jonkaɓe yohoɓe ton eyyi ɗigana jeeyo e lebbi hurum e ɗum saabi kaaro haala ana wawi nannede ɗon hakkude iwde ɗo korka ɗo warde ɗo وحجلو حالا إتالو أو حمر يدمبه سوتاني كيفر ببه يدي جنبار به يقول بيرو ديرنو بعادو ديرنو يوب كوتو موري بنغرفا به بين يوب إتا عمر بن نورونين أو ebeni lanni no joni do hawran ya shuruhurum ashuruhurum ne be anono gila zamanu gila dina na ibrahim mu hare watta je me jono ke fer huro ra jamba e be ngidi fande so tawi jamba badi e fer be puddiri be hare kambe ne hono be ngat yalla be e be ngada riposte be jabo na na yalla be ngada ko zele barata be barabe na hone jomira jonta je fo o wajiro kiti mudum ko no be kaani yombi to raade so tayibe to nyaama e lay lebbi hurumdi eno be kaani wajirde hore mabbe defense dunjitide boni iude mabbe so be kippike be bon leno seten be nyaawore wonno don haalan fatti jonim e mo yidi jokkinde en ko fewde bangal hajju bangal hajju كشف وقت حقيقة وردت الآية السابقة تبين حكمة الأهلة وإنها مواقيت للصيام والحج كسر أنا جاء آج جمعنا هنكن وآج قرلهم كسر قالوا وجه حالة حالة لب جمرة رجابيك يلب دي eri andina en wakkatuji meden dewe meden Allah wakkatu korka wadi du yo lewru korka du wata lebbi digi mbata waroru hendu kase yo lewru hijji mana ida andina en dewe meden Allah ko kande wadde nil kulli muhadithun hala hajju o be lebbi di na kolla hajju undol kase ana je alaga ayi hajju garoje handere e bangina na en hajju undol je alaga hakul mecc fa aslami en pam e hono ayaji hajju mbay e hono aslami en daro so e bangal so tawa ma toñama e leli buhurum di du hono ngat si hono ngat joni luka wa so wiama uhsibtum joni pamin ana e leli ayaji ngal sen jangure de al ihsaru manahu al manku wal habs kade da wadde hun na kumira jaati jangira kabbera e nokku goto kumira do onon non neddo humirta babba mu na humirta puccu mudu kumira do ta wa buzu do dum wete al hasan lelu gare way galu hasarahu an safar ay mufaddimu yude dawul mu yama mo dawata mu danata fas wa asarahu fugut hasarahu wa asara ruba'u ruba'iyo e kanye sulasi o fufu manago iza habasahu wa mana'a so tawi mo humi o mo daaji on mo hadi on waddi hu jonno qala al azhuri ko ngal azhuri o mo wi kushira al rajulu fi al khubus wa ushira fi al safari min maradin aw yin gida'in bihi mo jonno ko buri hewdo golire su yama hasru joni kushira al rajulu joni dum ga mo choka dum ga o ni jagga mo buzata jonno su yama wa ushira ko buri gollirdo ye bangal dandungal mo faddama dawde mo taccama yude law e ara dawa to jidda fa yaade to waybe pali mama don na a hada ma fudde law ngul fi dum ko fon ye ohsira rajul al hadu yujuri wama yuhda ila la ila baytillahi min anwa'i na'am fal ibli wal baghi wal ganan hadu yo dokkal ko hokkete fewde misikimbe be suudu Allah ndu e ko jeya e nayi e beyi e baali e gelu e shaat mana dambulol buri fu fandude majju gelomo buri mawnude en ko hokkete mahillu yonin mahillu yonokku al mawdi allazi yahillu bihi nahrul hadi nokku hono do sa yottige do fu do ka ana dagi kirsa ko gaduga woni hatta yamlugha alhadi mahilla illa ulun do enun la to nokko o hon haram mun le haram makko aw makanul ihsan lil muhsan na nokudo paddeda wiya ben saado bandiji nanguma hodum do kadeda yaani fuf sa hadama rawa hisu don ko gadula ko mbokidda an nusbu joni lugare murun jamu nasikati nasikati joni huwa zabihatu hisugul yansudu kala abdulillahi ta'ala hisugul gol maccuran hisna allah todo junahun laysa li junahun junahun gondodo o mana ismu yazunubuno wa asudu junahu joni min al junuhi mana may oñade yude go na oñade san yude law wa hol mayru an yasdi oñade yude do fandi no do ya du wete al junuh junuh yo oñu afattum joni ja afattum min rafatin afattu wa mana dafa'atun sutama un nunditima mana on pokkitima e on pokkitima doni mana hala kilogram e fa asluhu min fadal ma iza sala musabban aslu majnu itay do so njian rufiki so njian deri se dan rufiki sanne an way hono njian yiwe hayre tan an yuppo dole dole doni mana afadal ma fat da rufiki sanne duni aslu o kay hanka sen irun gollire e kala don dunjitida mana kala do fududa ya do gadda damare pokkitida ya anan ye dafa min makanin kaza ila kaza afatu min arafatin o mana sota ma on pokkiti ma mana on dunyi iude arafa fiwde muzdalif eh wajonin adunjiti ke dole non daro dani ta ngirbisida tan du isorida doore fukkitorda doore du wete afami afat e ono non khala min khala jino mana nasibin min rahmatillahi ta'ala mana du woni aya je lugaje gonde hen ti de sere farmi yottata sabbu nuzul ko sabi so aya je jippi awala an ibn abbas radiyallahu anhu qala kawo ibn abbas mu wi kana ahlul yaman yahujjuna wala yatazawwadun wa yaquluna nahnu almutawakkilun fa idha qadimu makkah sa'alun nas fa anzala allahu azza wa jalla wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa imma yaman sabiyana ma hajju bi nabata joba be garanta men biya minen woni mutawakkiluna minen men pay fiya min allah tan jey fulana yonasum me so ngari makkah tan dara biya go yi jomiraɓe ni tasawwadu jooɓe iwde cuuɗi moɗon hono jama o yowmortoon inna khayra zadi taqwa ko ɓuuri moƴƴude jooɓade fuu heƴundima haɗundima wawde ñagade goɗɗo heƴunuma gila johol ma faggat gadeɗu famiɗunela sallallahu alayhi wa sallam haali jogade jooɓade ene jeeya e sarɗiji ko waɗɗinta hajju e dow yimɓe tawi wallandiɗo ma awjabal hajja hoɗum woni ko wajibinde hajje neɗɗo moye azadu wa rahila keɓa jooɓari ma keɓa mbaɗɗamari ma mana jooɓari ma ne jeeya hen so tawama a coodo ngeloma cooda bana ɓa na a coodo abiyoma cooda e ana jeeya hen kasen ko accataro galle ma kala mo ñandu muɗum fawiye dow ma ila johol ma fa gartol ma yan jaayen kase aya horema dépense mo ngara saato nafaka mo nafata fe horema sada jogi jewde yida jirwina joban di naba ko heewi burto on ko ma ko naba ton ko ke yalla ra walla to miskin so woron ko do fara wala sada jogi jewde yida ngada yanno nala sallallahu alaihi wasallam azadu warahila jobari ma da kanyi mbadda mari ma ni do hibbi tan cellal ma nado alhamdulillah kase timmi haddi wati kema jonno jomiraɗo mo fuɗɗira aya o wa atimmul hajja wal umrata lillah o aya joni o ni woni sababu jaati so Usman bun Affan radiyallahu anhu usabi somo windi masahifuji makkuɗi o aya jaati lural waɗi hakkude aya o e le sahabaɓe ɗum nannimo woni sababu so musahafu Usman yiya o winda masafuji jeego ndimo windi somo neldi e nokku ɗum jaati woni sabu mo woni wattimul hajja wal umra كان قوي زي فرد بنو اليمن وين بيجي العراق غير رامفور غير توتي دلعا غشام وان بيسال جنگ القرآن سنجد كي جوا تيمول حج والعمرة لله جوني يوغا بين بيا واتيمول الحج والعمرة للبيت جنگلني آيو بيدو جنگل آيو واتيمول الحج والعمرة لله جوانين لوط ندير بيدان بيا غراسنا حسن من غراسك غرا مو مو غرا غرا مو واتيمول الحج والعمرة للبيت timine hajju modo umra modo futu suudu kabato era bi o timini le rusabe allah kan ko fuse fa de mo yiro kiti di mo ni waddi gelo mako juude gila sham wa rifa madin ma ya amiral mu'minin ajlik hadhihi al-umma ha ko hebbita de to mantare fa de lutundire deftere allah le onno al-hudi en ko be na sala e lutundire sama halan yo ko wadi ton ko de ne usman jonka wadi commission way iti yimɓe jeegon mo waɗi a faami hoore maɓɓe a faami hono wetno Zaydou Boune Sabit a faami way hen Qurayciyankoɓe kanko Zaydou tan woni hen Madinay wo wiɓe Zaydou mo waɗi hoore commission o wo wiɓe Abdoulla Bine Zoubayri mo waɗi hoore commission te mo wi joni ɓe gaddoya musafu mo Aboubacary winnuno binnanoɗo e zaman Aboubacary musafu mo kanko Zaydou Boune Sabiti jaati mottuno Qur'an o fuso waɗi ɗum musafu tawi omo wonno nokku Aboubacary e Aboubacary mo mayno dewtere nde hooti e junngo Umar nde Umar mayno dewtere nde hooti e junngo hono wetno Hafsatu bintu Umar tole o te kanko Ousmane mo wi Hafsatu yo waddamo deftere faamo sottina waɗa copie mo sottina e mayre dewte mo weeɗo al afaq e tatteji ɗi yella jannde nde fo aɗa wona gootu moy somo gayni fo omo tottita on a faami dewtere anden Hafsatu wat somo ittihen oɗo commission e nde woni nde ɓe waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu nde woni nde mo nde ɓe mbindi hen dewte jeegon ɗe mo ɓami kanko dewtere wootere kanko Ousmane mo ɓami dewtere wootere mo hokki madinankoɓe joƴƴinaɗo misidi nulaɗo sallallahu alih wa sallam ɗo wootere mo neldi ɗum a faami kuuf wonde mo neldi ɗum basar wootere mo neldi ɗum damas wootere mo neldi ɗum keer mana misir mana kanko ɓami wootere mo yoppi madina ɗo wootere ɗeɗo guure nayi mawɗe e sahabaɓe keewi sanne sanne asahabin keewi mo neldi ɗum fo wootere wootere eyi jonno e leyɗe mo neldi ɗe e honno bindirndi windirani ɗo woni ɗo ɗo giraji ɗi puɗɗi sankitade saabi Moussafou Aboubacary o kam bindiri wootirta wawi waɗede Moussafou gonno komiɗe keewi jonka jangguirindi ɗo nuraɗo jangguirino ɗum mbiga nuraɗo jangguirino ɗum jokaɓe keeɓi possibilité sakude a faami jangguiriɗi seeɗa ɗon tawa ɗo mbiya fala yakhafu ubaha ɗo tawa nde ɗo dewtere wala yakhafu ubaha tawa ɗe nde ɗo dewtere ni waɗi ndega niga waɗi allah faami wa sari u ila magfirati min rabbikum ka ƴeewe ita wawo mbiya sari u tan direct donc e ɗum yehnu jangguiroɓe maliki e jangguiroɓe maliki ɓe tawa nde dewtere maliki waɗi nde ɗo dewtere maliki nana ni e hono muɗum aya ni woni ko jangguiri seeɗa o ayani jaati lurede ɗo e nde wona ndeɓe pellisi ɓe gaɗi wa timmul hajje wal umrata lillahi ɗum winda e dewtere ɗe jonka wiye ewa wiya hay ewe dewte kala joguiɗo toon deftere mum mo qira a muɗum o tawina luttodiri e qira amo de Moussafou Ousmane o jomum sumu dewtere mum woni tawade jonka gonɗe juuɗe mabɓe fo ɓe cuɓe ɗum qira o fo warte dow Moussafou Ousmane wiya ɗum woni ɗo hande fa hande yowrata yami en wa timmul hajje wal umra moy so on naati e hajju timmine ɗum so on naati e hajju gayni ɗum o joni hajju ka laatade muɗum ana wajibi ɗum ka en paami ɗum ka eɗen andi walillahi ala nnasi hijjul bayti man istadaa ilayhi sabila o aya ka ana dari to yo fatila hajju jonno umra ni أنا حورا كا أورما أمرا يسونا دونك أنا حمرا حمرا دونك نلا صلى الله عليه وسلم ودي سحب من قديم دونك أنا حورا جوني يلا دون واجبنا يلا وانا دون دلورا يلا أمرا نيا أنا واجبي إلي نورنا ما رفوف غدا يلا والقوسل قلنا حجي واجبي إلي نورنا ما رفوف غدا لا ون دلورا لا حمرا دلي نريبه yibe umre waajib be o ayba jengi atim la hajj wal umra lillahi la do yitimine hajj yitimine umra fusadam mo adifo no ri hajj o do umra afan mo wabe lila hajj wala jogi aya kollo o farilla ko na o ay joni hollari dum farilla kulli satami abami engagement anati fu yatimmi ne hollay il faut ba ma engagement nata kono sa ba mi engagement patacha ya timinaj e umra du sa ba mi hurup di dal yami ya gay kono yami rari ibtida ya fu hajju wonana jogi aya mudun to ya fu denno mi aya o wala e makko ko na dalina wujubul hajj kasanira sallallahu alaihi wasallam tabiul hajj wal umra moy degondire hajju umra moy hajje umra ere moyta basal ere moyta zunub ayafir zunub ma na lando arjin gina ita basal denno de didi fu ere ngadudu degondirede o do du yebe luri ma wobi be degondirede paari ngade do hitani fu sa wadi hikka umra wadi hajju gara hikki ma wurga te umra e hajju sa wawi to sabi sahaba be ran fande ma be jotoro e hajju dal fu ya wo wiɓe noo nde gadɗa hajju ka fuu gaɗa hen umra nde gadɗa hajju ka fuu ya waɗo hen umra jonno ɗum hollari hitani fuu sone gaɗaya umra eyi ɗo ɗum ɓe lurni ɗo eyi jonno yamirore wonde tode no yo ɗum yiɗede no yiɗede ay kanko jomirako moy wa timmul hajja wal umra ngayne timmine hajju modo yo umra lillahi sabi allah la no hajjente la no wadete umra ati ngada hajju mara o tan yelara warta fa biyada al hajj sabi enen gamerenga al hajj ne hewi dawla san al hajj ne hewi teddinede san wala al hajj tan enen so neddo hajju warti tan inde mum majji e yoga wi alhaji en faysa indi makko haqiqaare nde wiyarmo alhaji na wahana mo na hoynim den dum fufataari wonde alhaji ya dewal allah onno juldu latul dewal lan en ni juldu jamme nyolo be fay gote mere noddi tago do e a juldo he a juldo warga he a juldo warga o en fere juldo nyen fere ngayna ay kerni ngo dina noddi be nyande no tawo so kerni ngo en ko kerni ngi tan ko tam inde ma ma taw ya mo kerni e wala dum fu yo inde kedde ngam me wajibintake sonade biye wiide alhaji jonin so tawama ga mere ga yo dum inde kedde ngal biya jomo alhaji basala cerno jonin teddira dum wiide dum cerno basala jonno kanko teddintere o pari mo muuya dum sabi so mo yidi wadede majjum sanne fu dum hokka mo moninkila mana ko sami so hebi inde alhaji ne joni paske mo kajjoy be do kajjoy ay mo hetana mo ne inde den non ne baba e de mawni ne faaso ay indirama inde ma durizim fuf la to bon kerno hayna no kerno ay ko war wa wajam ko do jangu ta fata jangal kam ko ya nam ko ya nam han sin fu den no kerno men to ka ala cerno tan no mare minen tan to mare min def yanto so be yidi yende ma more mana kala le bidi da jande fay sere fu more tan sin min version ta ta ke wol more ma du yo suibe mo jonga so wono be chusa wi do more be kam bi alfa man alfa mi teddinde men de mi be alfa fu mana yotige niveau je wala aje tige plafond jonga be alfa hunde baade de wumere de alfa ma de ta yo minato de be bima alfa fu do woni alaati mo mawdo yee oy alpha man ko man wala holu fulo do nyar dum fu e indete de ngal me pati kango biete no o mo muuya dun mo fubbi no rodun mo ho wadira dum yimo mo bursiki rodo do wabbe pare mo woni kino en fayen o husirtum jomrado yi timmine haju men so on paddama ne hono ngatto nabe gibe higi jono yo jo haju yalla no re en nango be laawi patti ki dum yidan faaci na won ciuro santili dari do su ka bu ngi jotti do fu wadan dum dum na fay ko wana dum jawdu mako fu wujjam woni dari do yoru wa buzu ka si woni pos mako mo bilaji mo yara no fa mako yottare woni be bari garaji mo wujjam ko tim dum fa je haje na mo nyawi wawa yaade wurunki nana ko taccata lawo ngulo ne heewi e ɗum joomiraɗo yiɗi famminde en joni so tawi a ronki yottade wol wonko barma e yottade to hono kaɗa wadde so aɗa selli basi waɗa e maka ɗum ka yafato to hajjuto kajjo yaato makka to gaɗira ɗum saabi am fayin o sirtu so on paddama ko way hono haare hono nuɗa sallallah alih sallam faddira amal hudaybiya moy makani yo umra makka ko ɓe mbi warata abbara mo watta umra par ce que ɓe pamrari haare an hakkude mabɓe wiyetake mo forsiɓe wori wori to paddi mo e mbaari mo suudu ndu fa masta e sara minal hadi kala ɗo mbaare ɗa ƴeewa ko ɓuri newaade heɓde eɗey hadiyeji ɗi rawara kirsa ɗum ɗon kirsa ɗo paddiraɗo goppiɗa fon ɗum ñaw fon ɗum wayɓe woɓɓe fon ɗum goɗɗum ko ɓuri fu newaade hadiyeji yo kaltatata mo o eɗen andi jambuli ɓuri newaade ele cogu ngeloɓ dambuli ɓuri newaade ele cogu ngaari nagge mana dey mana dambuli e nayyi e gelo ɗum wate haji jana ƴeewa ko ɓuri newaade ko mana dambuli fongol mbaalu fongol mbewa fof dambulol tan wiya fongol dewol fongol gurol dambulol tan wonmo wiya ɗum ko nuraa sallallah alih sallam wi aya fay mbewa ndew ay sa fay layyaaji mbewa dambulol fo dambulol tan wiya saaf tan wiya ko joorin on kirsi ɗon tilik alhamdulillah goppirɗon kooto haju mo gassi keɓaro ei eɗen garano hay mo wanne yeeso men ɗon o joni eɗen gara sa heɓal ko kisɗa hono kalɗa wadde wala tahalimu ru'usakum hatta yabluga lahadiu mahilla pati laɓon koye monno so tawamo mbami ihram illa fa hadiyeri mo ndu yotto nokku ɗo hirseteɗo hirse sani a sellisi wiɗa ka joo a acci conci maɗa ñohaaji a taadima wudere a fiilima disare maɗa a wi labbayk allahuma labbayk a memata fay hunde leɓol wona hoorema wona leɓol gongol gongol e calɗima fu yiɗa ko mema wona nawkima wona yeyrema wona sunku sunkuji ma fu yiɗa ko cela hen tafo fa gayloya ha joo ɗum ko joomiraɗo wala taaliku ru'usakum fati laɓe koye moɗon nde so on mbami hurum hatta yablugal hadiyu mahilla e ila ɗo fa hadiyeri ndi ndi yettoyo place mayir so ndi yettima place mayir nane en kaali place mayir yo hurum fani naata hurum makkato warma place mayir ɗo paddeɗa ɗo so tawama a faddama a barama e on nokku a ronki yettoyade hankase alhamdulillah aɗa wawi hirsude ɗon ko kirsata ko saabi ɗum yettike pilage maƴƴa wawa ɓennude ɗon kono sa yettike makka wawa ɓennude ni ɗon tan ha tan yana ɗo kirsa ko gadduɗa ko laɓoɗa ɗum tu way laɓan jonka eyyi jonka aɗa wawi laɓade ɗon aɗa wawi hirsude ko gadduɗa ko la tatahallalu min ihramikum bil halji awi taqsiri hatta yaslal afami hatta yaslal hadiyu almakana allazi yahillu zabuhu fihi wa huwa alharam aw makanu alihsar ana jomiraɗo ele hano makko mana pati daganta ko on no dattino ɗon mana borno ko cum ci nyota accion anniya hajju o daga ta ko dun natinoro don pur labaji na ko faaji ustellanta on fa nyoto don to sariya yamiru on hadiji modon dun en kaali biide makka mana hurum so dum makka so dum mina lay hurum o ta anka e jonno so tawi a hebar yotta to so wonko faddima kala ko faddima so burma sembe haduma yottade hanka sen laba don kirsa don tidik joonin faman kana minkum marida aw bihi adal mi rasi jon tawale modo nyawdo yo musalla afani musallari munyewi moronki yotti yaa ubeen elay hore mako ne wana hono mo nyawni fuude ko non wonko torrata mo do hore mako do koy hono tendi anni ngata hore ne hay wi am lakotaake labu gongol ne kany timminta teli wuri hore gorko ka so labi hiran bitin an oto rata yalti un aw bihi azam na ko torrata mo woni hore mako maslan ko way hono tendi na hore ton sharia yami mo yama lam sama ñewi ñaw o safar ne tolli to hore to ko e hono mo kombito to do dina be kombito do Allah do watti ru so tashif ijara fufim satawa ma dum to hore to dum jogori wade mo laba do nokku odon mo kombito ro mbaso e so tawi tendi woni ko tampini hore ne dum gande funde lambe kono mbasi wala don o manam wala bakkar kono irun jogi ire jogi fidaw ire jogi ko dum yabene aman sabbe mo labi ke gila mo yotta yaaki to damlo ngol haa hisel e non ko mo wi so tawi faman kana minkum marida mon tawale modo nyawdo cagga ko harmini aw bi adam min ra'sina ko torrata woni e hore makko ne fa fidiyal yo mo itu fidi min siyamin ko jeya e korka aw sadaqatin ay na ko e jeya e sadaqa aw nuskin na ko jeya e hir hay o do dun non o do paddara o do mo lan non nane o do yadun e aw itira gosel e dun so paddara ma guddu e mana halakade fa man kana minkum ma'sharal muhrimin soni tawame moro ono denengal bambe hurum fa kajjana fa ngada umra marida nyawdo tawame hen yatadarra'u ma'ahu bisha'ari nyaw o omo tororo dum e bangal lebi gonde hore makko to wonto ure yalti na to mo yidi sawrara hore nayimo yasuna mo humbito fa halaka sobo labim aw kana bihi azal min ra'si na ko torrafa ja'ati ja'ati wadi hore makko le kakamulin ko way hono tendi ko sudaaji nana hoore fa halaga fil ihrami so mo labi e der hono wetno ihramu o makko o fa alihi fidyatun shurti tayri ana wadere imma siyam sharta nama hoore so mo hoore baltati mo hoore aw yatasaddaqu nama sakko salati de asu saaji tati mo hoore balɗe tati so mo wawa ɗum o jogi ñamri mo sakko a faami saaji tati ko mbeto muudu ko ittete so tawama korka wari ko hono majjum tati muudu tati mo fecca muudu fuu hakkude yimɓe yiro goto fuu mo hokka ɗum feccere muudu hawra yimɓe jeego hawra ɗum yimɓe jeego e ndenno ɗum woni pilasi komo laɓi ko sella e woni hoorne mo laɓi ɗum woni sadaka majju aw miskin naɗu laadi ma hirsa o hirsa dambulum hokka miskin kono ɗum ɗo gotel fu ina muyɗa aɗorto he sa wawi hirsude sa a natti hirsude a laɓi ke anati hilto teo tammi a ahuna wera nyamini saajo tasine baswala sarway hilto da way nyamini da wadar wa hori batin baswala kumuira enfu mutakhir kumuira enfu awadan aw gungin gir muira fu ayopal nanga gungi mana wana wajibi sanaru le gungi ani ni dum way jonno fa iza amintum so on kolim on kebi sigirite total ona no handin ana ko buri hewde hajjuji di fu sigirite total no mo avion gila leydi moro defa defaji ko ina jitt pamira karuji kalme mo sigirite fa nata sudu kam ana ka hoala mawde ana hen so tabo on kebi hoala on latima on ngi hoala fa in fa iza amintum kuntum aminina min awwalil amr on latima odon jogi holar gilande puddudon dawol modon sabi nden koyde yarete bato ngaji sangaji e badamaji arwaye nade bato jalto yento dowto hakume yottade makata en waybe andi pat sirtu lawo gol den ko hewno bandiji wala furaha iwa sirtu la siyama iwa afrika lueste meden to wiide haji yoka hunde fu kay uno dum tiddi lawol gardowol ga Nigeria e Chad wol gol burno fuf wonde danger gol burno fuf hulnaade jani yogabe jaranno hede bato ngaji bamanno hede Murtani e Morocco en be nanga deser sabi hande do deser o jaarendi woni do wiibe may wonno do bato ngaji ben nanno do jaarendi di ra gondi deser maliki won hande ko mi don rewata so neɗɗo bami baton ko mi hande ka haaji neɗɗo walaay baton nden be bamano ɗum tan gaɗa ko yaade fa keer bama gila Murtani na so bama gila Senegal fa Murtani fa Maroc ɓenna yaade Tunisie fa jotteɗa Misira keer bama to maayi ni ɗum ko fa Arabi Saoudite sabi keer hakkude mabɓe makka maayi faliɗo won wiyetego maayo barul uljum go woni go Firauna halka e muɗum go yalla so yiwi ton tan dum bon ketum garon darno hajj so muydu dangera nano madina do madina tima ma ngo pay pay ngo wodi madina sedde me ko fondo dirte madina ma yalla do way yalla tobe do way yalla tobe kasem so yiwi hedda sudan yanga pato ngaji jalto no jiddal mana sa ngay gila e maye ngo gila be jotta ki kere be kebe faddo tobe banta jawle mabbe fuf sa ngaji faabe jalto be jotto jiddo banta jawle mana daaw ngol on hewno risiki fawra ses ɗum saabi ene gaga meɗen gande mawɓe kala biɗo kajjo yoow ana way hono maayoyɗo tan yogaɓe ceeran fay debbo mum jeete yogaɓe ana ceeran fay rewmu hako min nimmiɗo min kam miɗo niya mi anndani gartam min jafodiren telman laawongol ana woɗɗi aɗa wawi duuɓi tan duuɓi gatta yottay duuɓi gatta tan jogi jawdi seedano a sooda hen ko mbaɗɗoɗa tewta nakiri maɗa mbaɗɗoɗa so ana nakiri ma na waajire a jogi kadi go ngol lawol teten dañir ɗo ndungu wari fof jippinen ndemen so en ndimi fa en cooñi keɓen ko paamitoroɗe e njoɓar men kasen pokkite yaade ɗo njoɓar meɗen gasi fo ndara ɗen ɗo so ndungu wari kasen ndemen ɓennen hewɓe ni tan jarano yaade debu fa jotti ma fendi sir enen joole garsol fu e moi jowgol un jour garsongol un jour ko heddi ko fu ala ni hotel maɗa climatisé a faami mbiyami ñamata yara abbas fawal undu kasen fa yogaɓe faahane nana yogaɓe no luukato min tan finama min gadi nigal taw mo andari ko wonno do ko andar ko wonno do ko nena jeftere nde pour keba parle lan fa bo yende hande ka ne wi hisan alhamdulillah ne wi gede tambi kambe be kebi dira ka ko tinare mawde dole wala la siyama fa ga ngeyeden ka neɗɗo félis tan jaaro koyɗe fa Arabi Saoudite a nanan lawol tan fay lawol a anda meeɗa yaade meeɗa yaade meeɗa fay yaade konon ɓe jahanɓe tinnoɓe tinno fo ɓe jaha minen miɗen joguino Allah miɗen joguino ajunkoɓe ɗiɗo yaruɓe koyɗe nde wiyete ko yaruɓe koyɗe mana yaruɓe mobilaji hoore mum fu wiyete ko yaruɓe koyɗe nden ɗum saabi Allah ji nden goto goto jeeta e gelle ɗe goto goto wawano hewde wawano hewde sa tawruɗa cellal duuɓi ɗiɗi waɗi e lawol eyi fay hande lawol lesgol aɗa jogui porbole ngoy mimi wino tan yaara lawol less no i fellisinoɓe jaaro lawol less iwde ɗo yaaji e waɗu tan seigneur kulminami faw kulmi tan jokku yiɗino yaade yiɗino iwde ɗo mi meeɗino landade ɗo hono wiyeteno aɗa andi eɗen joguino kosila meɗen goto no wonno to sayir to omo wara jumɓa fo waran ɗo koño kaari somo jeyani a fami ade jaay jaynajo voilà o koye miɗen mbowri seeɗa woni ɗon landi momi affaire yalla mbiɗa wawi hedde toon visa soudan eyi so heeɓi visa soudan fo mi naata mobilage seeka zayir o mi yaa soudan sawi soudan e goto aɗa wonno ɗo o wi kan sa yetti soudan a naatan bateau faaraɓe sawdidde a faami jemma wi ka fay bateau o fay heewa uynaye jeego nden ɗum jaɓetno ɓaaroɓe sawdite bateau ni ɓe mbimi min ka ɗum kam yetti jonka landi momi kanko o jaay yalla mbiɗa heeɓa toon a faami mo voilà mo ƴeewana kan hakkude maɗi soudan d' abord e yalla liration yalla hoɗum woyi bon mo wi maɗi maɗi soudan ah mo annana ɗum de sonan waɗa renseigne fa bamako en e kala o heeɓi wiya liration ana wonno hakkude mumen ka mais c' est trop ancien hiɗɗi trop aɗa nde ka hakkude maɗi soudan visa voilà ɗo eyi kono joni noon no ɗum hiɗɗiri gila abada gila debiɗe laamu moussa oto wono wiyetno Modi bo hande ɗum risque yalla wona visa o hen wi bon joni ka so visa o hen tan mbiɗa yiɗi mi heɓa ɗo visa wi mbiɗa yiɗi mi jogo hajju mi yaara lawol leygol heɓa visa tan mi naata zayir yaade mo landi ɓen ɓe mbi yataki saabi hakkude mabɓe zayir ɗo robere wiyeteɓe dafour ɓe ɗo goni dafour en ɓe oto soudan dafour ɓe ɗoɓe goni ɗoɓe mbaari fof kala ɗo iwrɗa to sa yettiki a nangguiten ɗon ka sa a nanggui tan ɓe dokkete malfa a yettiki ɗon tan a natti ɗon ɓe dokkama an kasen a naati moy ɗon ka yaata fe taƴi ɗon ka yaata en gaddi renseignement hedde keer en to bon keer on wattu hakkude muɗum e arabie saoudite hakkude muɗum e mali voilà visa a faami jonno nde gaɗanmi renseignement keerde ene gaɗanmi sawdi nde ɗum wona hitande wote ko keer ko adina keer ko kanko jinnomi ko janggoyde to mi waɗa debu mi ɓenniro e yede to eɓe ƴeewi ase am ɓe mbi ɓe ɓamata ono o as ɓe ɓenni wawde ɓameede ele banggal jande toon ase am ɓenni ɗon ko ɓe jiɗi ko won certaine ase am to ɓe ɓama ɗum ɓe ɓama sarde muɗum ɓe janggina ɗum ɓenno ɓe ƴeewi passeport aɓe tawi mawni e oas ni ɗon ko yarde jonka mi wawa yarude to keer to mi heɓani lawol ni jooɗi to fa no lano newniri jonka lano newni jaami mi wonmi yiɗino yarude e less kono tiɗi e maw men ɓe ana tampuno e hajju sanne tampuno e hajju kono ɗum fo ɓe jahande fo ɓe jaha eɓe jaha feddude fimde sa oɗo wetno ɓe jogino goto korgol mawɗo goto kajjoy mo wi nde ɓe jahanno kamɓe nde mais suuf kam ɗum wala waɗaka godoro fe wonaala karo moy sa ɓaɗi keɓa ka fa dow coyda sollare ɓe ko jama o yiroto pousiére gogo coyda sollare dow pousiére nde yaata eyi awango jottoɗa donc koɓe jirroto ko ya dufdirɓen ana monta an a ƴeewa joni ew karongaji no foti gaɗa to wona fay karanta joni joni fof ko socca joni joni fof ko socca quelque minute fof a yiyan socca mobilaji coccoji yimɓe joni joni fof ko socca jojo ko sacca alhamdulillah ila ndo hokki en nemade surtout arab saoudi ko be kebi jawdi ko na fi islam en de jawdi mabbe li na fi islam en sanni sonno be ngala ni jawdi baba sakade hobbe be ngol sakko ngol jabbo ngol fas baba sonno ni wana be kebi no di jawdi kala jaado fu de ko tambe ga fas jogi da jawdi mara an atame baba jabbaade jama o ngol jabbo sen baba o to la jama fu barbe ke en don milo ngaji jaa milo ngaji jaa me jama fuf eh katu mi yon sengu mi ran mi janon des kala la ti do kayin ka hola fa iza amintu so on koli may lawol modongul faman tamatta bil umrati ila al hajj fa mastaysara min al hajj ahibi tan hola ri jada ndentin da to umra e hajj fu lawol gutu dammi to rida umra o e lay lebbi hajj sam ka haa joonin rekali fa haldi don ko saabi so wiyama a dammi to wiima umra e leyre be hajji sabi ko arabe annuno mana ko kamɓe quraish ko ɓe annuno ko umra wattake e lebbi hajji ɗum ko quraish annuno so ni ko orka juula neɗɗo wawa wadde umra fes hankasen nde garra to fo hajji taw watti fay so a makkanke a watta lebbi tati ɗi hajju jeyɗi wona umra watte so hajju o ɓennoyi haram en na mini haram en so mini haram ɓenni ɓe mbiya e joni ka umra dagiki gam woydi hono wawi warta um ni ɓe gorruno eɓe kisotono ka e ley lebbo hajju ɗi ka sa waɗi hen umra ana harmi jaadi gadɗa an ka golle maɗa o ana ɓuuri golle fu bonde ɗum ɓuureji jogino fade aslama ko warta ko joni arsilama ko wari nattini hen umra o e ley lebbi hajju nde voyage ɗiɗi watte voyage hajju e voyage umra a wawa rentiɓe voyage goto joni jomiraɗo wi so tawama a heeɓi hoolare fa yettike makka lawol hajju tan wonno jonno sa waɗi bénéficié hedde hen kasi umra jaaɗa to gadɗa umra gadɗa hajju e ley voyage goto o ndeno wonko kanda ittude ko cakkoɗa miskinke wonko kanda ittude cakkoɗa miskinke toon de mana ɗum wiyete hadiyu tamattu nde hadiyori ka ittira tan ko ndentiɗa dewe allah ɗiɗi ɗe e ley lawol goto afaa ɗum kalno jonno mbadi majjuno ɗum way no jama o watta joni ɗo tamattu a yimmi keɗo joni abami abiyama a yehi gaɗa umra sa waɗi umra dakkinoɗa jooɗa kade hajju war so hajju waɗi kase ɓama umra gaɗa kase eyi ɗum wiyete tamattu hande jama o ɗum ɓuuri hewde wadde sa yettike makka tan deret gaɗa umra sa waɗi umra tan joƴina kadiri ma hurumde ɓonoɗa cumci ma ñama jara sa yaadi e debbo ma fo basi wala fa ñande jeetta jeetati layya nde ɓama kurum goɗɗo kasen labbinoɗa hajju spécial nde ganaɗa aral nde labbinoɗa ko umra tan labbayka allahumma labbayka umra umra nde fayi leer goto fayi hiɓɓata leer nde ɗa wawi gaynude jooɗɗa fa ñande jeetati nde mbiya labbayka allahumma labbayka hajjan kasen mana ɓama hurum tawno fani ɗen ko jaaha gaɗa ya hajju joni a heeɓi umra a heeɓi hajju ɗum fu e ley a parti ko korka juula ko juuldanu siwtoranu layya ine lebbi ɗi yo hajju jeyi asurul hajju ɗi wete an deworde majji wonno ko umra waɗata ɗum ane a wari a waɗi ɗum kanoɗa ko wadde gara koota garta an joni a wari a waɗi ɗum fu e ley voyage goto a heeɓi bénéfice a dammitori ke dewe allah ɗiɗi mawɗe gaɗenteɗe voyage a waɗɗi voyage goto ndeno firsa dammulo dokka miskinɓe wona moni kiije alhamdulillah jomiraɗo wibasi waɗa gaɗa noon kirsa dammol arsilama ko danni ɗum sona ɗum faɗe arsilama ko warata ɗum ka suusano wadde min no damano ko hecce suusano wadde aɗa jogui kasen papere goɗɗo jaaha guila korka sa yeeɗi guila korka waɗi umra maɗa o eley korka ko adi juuldano ɗum warde onon mbiyata humtorama sa waɗi umra ma eley korka tan timmi so hajju waɗi a hajji tan hadiyeri fo walay ba par ce que ga gaɗɗa ga wala e ley lebbi hajju korka jeyaka e lebbi hajju debbe agire te c'è fu data do suo suo lui mana giuda suo lui e balle sapo lei era lei mana il lo fa le un luogo ni fa le un luogo che lei fa sa bari wadde da wa fu ifada tanka le un luogo che dir vai vai vai wadde da wa fu ifada sa che dir so te no ya sariya bangina ne yansa wadi dun famanta matta bil umrati ila al hajj on dammi to yido wadde umra ila al hajj fiwde rentinde dun je le hajj ele le bi hajj famasta isara min al hajj yo hirsu ko wul ne wade na ko ne nyawani mo e bangal hadiyeji di dum ni mana yo hirsu dum so mo hirsu gol dambu lol alhamdulillah fay hunde wala ma joni so mo wala dambu lungon faman lam yajid o ma hebaari dambulum alaykum assalam so tay dambulul wala do mo wondo me o hebaa dum garti makka ha gila adam fa hal dambulan tan na cogol mo ko wala cogol ko wala dum dusul sobare ko si amu sadaati bi ayami fil hajj mo hora so balle tati elay hajjo nokul didi woni o way hore elay dum no didi ide mo warno so mo wari umra o mo gaynuno fade hajjo fuddude so tan anato o mo andi mo wala hadi yerindi ko mo yom horo mbaltesde balle do wat gayni hajjo umra o fay mako fuddude hajjo so bi hajjo fuddata nyene jeetati lay ko adi ne yom horo mbaltesde tilik so mo hebaari horde do mo wari retta so yogaabe fa nyende yaati e afami arafa ni fanya de jena la ya fanya de ngara ko jiya e wombe village ngaji mabbe be ngara sa bato ngaji ngara sa goddum ta petiti basir mun dum tan moto ngaji mun tan le village yoga be fanya de jena de ngara sa tan bama hurum tan ja kawto e jamaa o afami to ato hajju paske hajju o yewete mangu mu dum to bo il fo kawra e jena la ya o arafa yoga mi doom da fa nyande je tati de ngar yo fa jena ni ngar den so tama taw wala balle tati keddaaki ido ni ngar daande warde ene haajo fuddo balle tati keddaaki don balle ni keddaaki don tay nyalaw goota hebata dum horde bon koro yaade to ayyam minato haajo war gasi balle tati gonati minato wale neena me aisha mo wiyana dagari ma koraade to kanje tati de cagal juude la yande benni ida bere la ya eta bere mu enay bere mu koora de so dum fu hoora ka ton a hebaari hoorde de ton mana e a njoda fay salati walla tati min ne ben koora de so awa ko warta hoorde to awa ko warta dum ko hubul ga to dum ka fondum wadum e wakatu do dum yida do woni caggal umra fade ma naade hajju wadum dum dum fuyide o bien ele hajju maana ele nyalaade minade o bien fayso nyalaade minde kaji il faut koraade ton ka awan ko garta wala o be gata on ko mo wi fa man lam yajid o mo hebay dambulongol ngeno fa siyamu salasati ayamin fil hajj yamu hor badde tati der hajjutu wa sab'atin idha raja'tu e balle jeddi godde so on duttima cuudi sa warti Brazzaville warti Bamako warti village non ko ara do balle jeddi tawta balle tati de ko rato so balle sappo ni amane tamulo ngol balle sappo ngol fawrata e bangal ko kono balle sappo de peccet balle tati ngara dum ko to makkato balde jeedi de ngara do sawarti suudu ko sab'atin ko ra jeddi godde afani idha raja'tum so tawi on duttim on je chuudi e tati ko raade to hajju to de e jeddi ko raade gaade so de denti on fotti sab tilka asharatun kamila de ngoni balde sappo kibbe ko raade mana jonka do ni wadi ko kanda wadde so tawi a rentini umre hajju e lebbi faami wonno hajju e kase won huunde wonde kase an jeesu sa wadi dum a hadiyen walay elele be jili jati won ko gadda umra o awari umra o jul dan wono ngata wonturan kuna hoti a jowada ki dum wonti waya sen didi ko tuda kemle da kasen garda garda hajj dum du wono ngatno hadi yewi wala ma amane biya do joni joni fu wala amane gonno e mara de gadda umra o elele be hajj tati kajjuda ele majji men voyage ko jalon dum woni amana ne biide joni itta hadiye sawa wa he hadiye ko ara ton balde tati sawar si sulu mon ko ara balde jeedi de sam mo wi zalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram ko miide do joni ko e bangal so taama wadi umra e der lebbi hajjudi fuf o amane kaade lo jo won wodam dum fudu dum no wana jama o fudu wone wunde kodo kodo e mori rasul mun en warde hajjudi yimbe makkan ko be jori be makka be so dum dorizin makka so dum afrika jari jori ton kaje gendu futtu woni be on de amane walay be ka fayso ngadda umra o e lay siwto ranu na fayso ngadda umra o hanne tan jango pokida hadiyeri wala ma korko lay wala ma de do kiite ngada na ko hobbe sabi hadiyeri di kirsa yari ton ko do dum ballal wonande makka ko be e so wiama kambe dum yobe ngaito hadiyeri ballal ngal mum motin jonga musla o moti kambe be jafa o amande warobe be jeyne amande yalla ko hirsete ko ana heewa ton te wuldi keewa jama o nyam mo nyam eh dum ko say mo wi zalika mo nde nyaawore kalne do re de kite liman e do ngodani on lam yakun aluhu hadir al masjid da o mo koreji mum ngara do mo jodaaji do wondude koreji mo jodaaji do wondude koreji sabi ewete do wuro do so debbo ma won e na do juudi da e wattakullah kule alla no fe timmi nonno ko laando wajibine modon hajju ko kule alla sanne ngoddi to on do ko laando haddi on e wadde hajju so ngadi non ana on laato hulbe alla na on laato rentibe e leptede nokko alla dum sabe so wi wattakullah kule alla wa alamu anna allaha shadidul ilal hako kule alla hako ande so ni on luti allah subhanahu wa ta'ala abo jukka wonde bo so mo juk mo shadidul ilal kango lar mo chatul juk ndeno yo landore e luti de allah landore e jukke de allah e jomiraro hulbini e do hori musanne bawda waddi fo hako hul allah salatu andala no sati juk jono le lutube ko mo yafoto buri hewto illa be mo jukka me kala tawala e parmi jukide be ka yaram bone de jukku ngo ana satti sani luru to lando rehe mo yori kanko allah subhanahu wa ta'ala wi bi famide en hodi lebbi wondi bawde wadde hajju yalla lewru ko arkan na yalla hoto ko to ngatti hajju sabi zamanu jahil jahiliya sur fa nala sallallahu alaihi wasallam nulay fa sallama ko warde lebbi hajju na anda ananda ni do lebbi tati jon ko arsalama ko wari ko il faut wada en désigner ande hodi ngoni lebbi di yalla mo accan do di wonno do na na ila arsalama ko o sotti nandi ko wadda hen ko den no to sabi kango jomiraado mo wi wa al hajj ashhuru ma'lumat mo hajj ana jogi lebbi andaaji aydi annu den gila aslama ko warari di yela nula sa nula kadi jowra di kanji jaa to ni di haji e julda no sirtaranu lay on be tatas ashhuru yodo lebbi ma'lumatu anda faman farad fi na laj kala jalsi mitbe hore mudu hajju de majji maana nanu do hore mu yeder hajju elay din lebbi nani hore mudu de bami hurum borni ke ira mudu wi de labbay anka sen bami angasna naati e der hajjo e leydi lebbi ha on joomun tino anda fala rafa yotti golde bo wala ciagal ko ko banda ko fay sin jaada rew ma nayo fe gore na be wayata ciagal ko na day ko fala rafa yotti golde bo e ko battin tinta dum fuf wala yotti gol mu e ko battin tinta dum fuf fu wartake so tawa ba ni hurumati di e ka sen ono wetno wana dun tan wala fusuga lutal alla fu wartake lutal alla wartake gila hajju warari de me so hajju wari amba wi hurungal buru futtiti ni buru fusiki non ka sen bidi sabi fadama na de hurum o lutal alla har kono so neddo luti alla e dun zunubu oni winnenti zunubu winnenti me luta la gada ngale ne rahaju wana zunubu wata winnenti haju ru bona aga se la to suna ngarta hitar war war ka sem pul pewti na an dun double perde no tam sa wala haju aga jo mu wari ko boni winnenti zunubu wala ko wondo saka bonne me elei haju o so mo wadi to nanga o haju o bona de la to joni so wana mo warta haju kas ne dum sami ton buri tentut tawede anda ko fu no ngadda fa kedda biye ma e dibbi daba e kala e lan hukuma cellal ma anda e lan hewtu dum kasi warato wada luti alla e der hajji to daro ana wujje ton daro ana fiire ton daro ana wada hajji o bon mana bonna bara hajji o fatti mata sa jidda hewtu le baraji suna ngara kasi ne nyore non fu fu fu fu fu bo sterale nyore non bonna fay kork fa ne nyalle ro hoyi ade jiran ana fena yala sallallahu alaihi wasallam wi kalamo korka mudum hadari dum halde fenaaji korka mu hadari dum setade fenaaji jomiraado haaju wala e yoppugol makko nyaandu makko yorno c'est pas wala mo yoppo nyaandu e yarnu mo korda tawe dum hatta mo fende dum hatta mo setade fenaaji yobu nyaamu yara la ba haaju mu wala e majju wana yoppugol ko nyaandu e yarnu dum tan wana dum tan lamdo tewti e kanyu wuri puddoode gadira dum sabbi Allah be jappa kala ko laa hadi ndaro na da ko laa yimi e nyoore en e warde e ko wira jongo maana fenaale en no dum dum woni Allah kala ko fusugo kala ko jeedu ga yaltude ordo Allah fusugo woni yaltude e ko joomiraado dannani afami so wada lutal Allah karmunga ngal jama fu dulla teyuga ay ko wara kase wala jidal duddal du wala shamaye ara dudde neddo ala e huru ala e huru pejen faale gite o don duka o don dara ha don pirani wona ronda la libani o gar ronda libe le haji ala e huru ma undu watta undu bonaju wala jidal duko e podo diral al khusuma watta ke ndir hajju watta ke fil hajji hajju ay de lutte alla tati da de jogira indiru de ngata ke ndir hajji tagala man ko wa ma tafalu min khairin ya'lamuhu Allah ko wana de lutte alla kala mojjere ne ngadon ton lalo na andi ko njul don ton o mo andi ko chakki don ton o mo andi du'a wo yidi ngadon ton mo andi tewal Allah fu ngal ngadda ton en nafaka fu mo ngadda e biye maara de e nyandu maatu e yarduma e ko cakkira to fulano nanji ya alamuhu allah fulano nanji so lanu yimi da andi mo yarne ngada ma no mi da hebli yobude man e jabande man watazawadu njobe so ro njahano fati allah to nyaago to fati allah ton to jama o dongal njahaton njada e yobar ma hebbiri nyanduma e yarduma kala ko woni ton fu hande dépasse ko tawete to gotel ma kala fu ko fa la tawara himbo sabi fa in khayra zadi taqwa ko buri fu moddude njobaari danno ton mo yobo ko ana yonama e hasindinde goddo ni njobaari kejuri buri fu moddude bangal lawo e komi suudu annandu e warbe do fa bamendo njobaari ku yaade laakara nder no do dun ko buri fu mojjude njobari ko ara hemlo no la kara dangal jango yo kulul Allah buri mojjude njobari jidi fu njobari fu nder hemlo no la kara njobo da kulul Allah mana kula lutude Allah kula accude ko la do farido kula Allah ngol ndi njobari ndi buri fu mojjude so tama aji woda na do faja hala saji o galle ma faja haj njobari buri fu mojjude e tay fay so ndu kula wol Allah ngol fu na wade ton mojjie njobari dono ay o jippi e do ko Ibn Abbas wi yamanan koobe kay sana kajjo fu nabata na njobari bi yam nanu mutawakkiluna ala Allah min e do la do min bakili min gatta njobari so be yeyi ton e ndara be nyaago yi ay o jippi hande be do yobe njobo gila debiga njobar ndel ñona du won sama wonu su ay ok watta guuni jobra ri kule ka min Allah haggi gala Allah haani hulede kan ko kulbini sam kan ko woni wala fuuno occi do so mo ci to da mo kan ko Allah wala fuuno ci to da mawlido ana jori to pale mu andi wi ga pare njode pare ngade no sa wadi ko andiru ma anda ko ngaten kan fay gote be mo andani fay gote be mo anda ne la no ne kanyo anduma andi ko gonduda andi ko gollata wana jannama wana nyaloma ma wana ko gondira anta yeberna ma wana ko finyinda ne no la la han hulbinade de so bo bi accu tan accu say wala fu do ngatta ko bo bi accu ko tawe so bocci to e andal makko so wi imma wona tan imma wona versi data ko ko mo wi ngada ko tay ma anda versi ndi ci den no du say moy watta kuli kule kam de ya ulil albab ya unu jomira be hakille sabi jo hakille kay naftar to hal un sabi jo jo fu kango jomira be so duñu honu wari fu mo ewno to ko jomira be hakilla ji be sabi jo hakille kayum fa amata ko yemira kayum fa amata ko hada so senda ko yemira ko e ko hada ko so wada anda ko hada ko sa sali gidu irin jogi go domi dum don kase ko yemira ko sa sali gidu mana jogi go domi dum ton kula ko domi dum ton ko njawro da ngada don do lu jo hakile sa nganda mu sabi moy kule ka ya ul azab ya una jo na hakile namu jallo ko mira dem ne to gatta ma hore ko metu wajon da da kan le tan sima ko haala ko nam moy sa taama wadi ko neddo wadi ma ko mettuma ya da kan da neddo ma anna neddo ma ya da kalna da neddo makko ko wodo na ko yallu ne ana jeya nyoore u jeya ka nyoore sawa neddo wadi ma ko mit neddo makko an don kalno noyda dum fa ya halo nayam padi mo watta hono majum ko na so dum jawdu dum yum yum se dum to nyangi mo anda dum metti mama sanne sanne fali on watta hono majum ko sen dum wana nyoore kala ko wamma ko a beydaani en goddum dum wana nyoore na nya fa Jesus kala ya mani ka donki dum jaasu do bondo to baabi ni baabi ni ka jokata dum fu baaso la ko ma haldo fu baaso la fu dum wana nyoore sai mo jaaro bangi noyde bone mo on wadi ho yalla mo hewta hakke makko stay dum neddo o mo haani so neddo makko kango ma haani ko woni nyoore de ne ko lura halde be kalan daabe tawe dum fadaki be kalantaabe tawe haalineede mabbe be njaata be kalano mo yobu yobu be njaata be kalano yo war mo ndarde yaafu mana aybinde ha golle o tan fa ay o wi be dum kay nyoo o wi say dum wana nyoo so tay mo toñu makka tabi du je e famminde jama o fay gor fa golle de makko yo mo toñu siu so do wayde yo wudde dum andi le jama fay gor fa hokko nyamaanu mo jowata mana do yo hono muru o wi fay dum basi wala way halti elay du sabi so dagi so en jeyi to gadi ar way halde ko jomu toñu ma e fa gadi o winda dum nan a faami he baro ko waja e du yo hono muru na gaddo bidia elay de wala Allah pe nyindo hen ko ha wala he roli darafo majju mana la si si ni sana jama fu jokkay muru elay bidio ana wajibi e muri baade kalna jama dum wana nyoro fay sama wala mani lawo wonugo lo bidi afay gor fa jokko mo wadi mo haali dum hawta sariya mo wadi dum hawta sariya fegni ne nen jamaawo ko mo wondi ko bi da duu wajibe men jaati jonno so tay wana kan ko ni hore bi da kan ko mo gollo bi da mako mo noddari ma soore hen mo noddari fay goor kono kan ko ka o woni joodi o woni dabbo o woni joodi o woni timay holno ɗum aɗa wawi noddude mbiyama ha koye accude won harde dalil muɗo ani dalil muɗo ani dalil muɗo kannama somo jaaɓi alhamdulillah mo acca somo salih kanko haɗo e ɗum wona honon jaaha tan ara e binirama ɗum e nder yimɓe yaade kono so kanko ni ɗum woni darafo o jokke kam kay ɗum ka wajiɓe a hono nomo fenñinirimi nomo ɓanginiri mbiɗa makko woni hono nomo ɓanginirta ɗum bone e namu mo wi so tawama neɗɗo ɗo jooɗi bange neɗɗo ñohowo a wallare mo ñoore nde a waɗare honkuma kono aɗa heeɗi komo haalta aɗa wawi wiide mo accu a wiya he ɗum tu haram ɗum ɗon harmi an hoore n harmi keɗoɗa ñoore makko nde aɗa jooɗi aɗa wawi wittude na aɗa wawi haɗudema mbasa haɗude mo tan keɗoɗa ñoore makko nde haram ɗon harmi fay so laati ballal woni hakkude mum fay somo anda wonɗo keɗoɗa ñoore makko nde dagaki wona aɗa soɗo jooɗi face à face so tawi aɗa wawi wiide mo accu ñoore n harmi moƴƴa mbiyama noon somo acci alhamdulillah jooɗaɗa somo sali kay jaylawo kadi gaɗa hunko eyyi ɗon ko joomiraɗo mo wi moy so on tawi yimɓe ana jalkito dewtere allah nde ana jumpa e mayre ana kaala ko boni paɗi jooɗde e mabɓe illo faɓe acca tan haala sabi jooɗogol maata ɗon jomol ana hokka mo courage saabi ñoho ana yiiɗi de keɗani ɗumno wona an tan goto yahata e ley ladde sa ñohno kala ne ñohata womo kalantan nden so en fo en bitti mo heɓani fof momo haalan ɗo hono way mo dartoto nden noon en fof kanɗen ko ñortade yoppude mo ɗon yello mo acca ñowre aaa mo timmuɗo ley pasque acce ya so yettiki tan ɗumne homo en waɗi ɗiɗi fof jonga ana eyyi mbiɗa darnaɓeta ma joni eɗen mbawi darnude ɗo eɗen jogui golle 15h to jama to laado faabo en laado suuru en laado wirma e yaafo en laado jaɓa en laado huncita en ñaw gondo yadno o kala arsilamɓe mayɗo e laado wandu shahada wonande joomum kala arsilamɓe mo mayari he ñawɗo e laado sellin ɗum kala arsilamɓe mo ñawari naata e e laado rendu e laado huncite ndu iwde adno o fof amin ya rabbal alamin e joomiraɗo re e renana en dinaji meɗen e laado faabo e ndu lewru korka faabo e kala dewal allah fof jaabuno en e laado hawri ndi en fof alijanna jannatu firdaus rahmati wa mannihi wa karami amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk